natomiast jest przebój. I dla mnie ten właśnie utwór jest największym przebojem 2014 roku. Najbardziej melodyjny, wpadający w ucho, jak się przyczepił gdzieś tam w okolicach bodajże czerwca i wpadł do mojego ucha, tak tkwi w nim po dzisiaj i fantastycznie się go słucha. OSTR razem z Cadillac Dale'em. Doda część angielskojęzyczna śpiewu oraz z DJ-em HM-em. Rise of the Sun. Gramy na antenie radiowej Trójki i to fajnie, że dostrzegamy dobre utwory, melodyjne utwory, a dla mnie to po prostu za każdym razem ciarki po plecach, a jeszcze do tego powiem szczerze, że kiedy widzę teledysk i tego Korgiego, który tam lata, mam takiego samego po prostu w domu. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Czarna Noc na antenie radiowej Trójki. Zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji, która będzie troszkę takim podsumowaniem 2014 roku. Żeby mieć to z głowy, najpierw dwa utwory z dwóch płyt, które dla mnie były bodajże największym rozczarowaniem 2014 roku. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your head, but you played to the baby. I have no story to be told, but I've had one on you, and I'm gonna make your head burn. Whoa, they got me in the depth of your despair. Make a home down there's mine, sure won't be shared. The sky.

I'm the type of woman. I'm the type of woman. Don't I do this for you. Woman. I'm the type of woman, knows what she wanted, ain't afraid to say what I need. I want the kind of man that really understands it, ain't afraid to give it to me. Put your arms around me, like you're glad you found me, say you can't live without me. Yeah. This kind of love don't come free. Give me that affection, I need your attention. Ooh. Your heart, your soul, boy, all of that and then some. Work it till I'm losing my cool. Give me love, that good, good, good. Kindness gon' keep me there. Give me love, that good, good, good. If you came, then I don't want you there. Cause I don't need no one with me that don't compare. Type of woman gives it all she got and need someone to give it right back. Do you know how to treat me? Know just how to read me. Only want a man like that. Got some fire for ya. First I gotta know ya. Show me that you got my back. Yeah, that's why I'm not scared to ask. Give me your time, your touch, boy. Give me that affection. I need your attention. Ooh. Your heart, your soul, boy. All of that and then some. Work it till I'm losing my cool. Przyznam, że ta płyta to dla mnie takie miłe zaskoczenie. Być może to nie jest najważniejszy album, który ukazał się w 2014 roku, ale Letizia pokazała, że naprawdę potrafi śpiewać, że otoczyła się dobrymi kompozytorami i producentami i od początku do końca ta płyta naprawdę dobrze brzmiała. Absolutnie już nie byłem natomiast zaskoczony dobrą formą i bardzo miłą płytą Michel Degeocella. Thank you.

Prawda, że ładnie. Ci, którzy byli na koncertach Michel de Cello w listopadzie, mogą potwierdzić, że artystka jest w znakomitej formie. Jej płyta Comet Come to Me naprawdę od początku do końca brzmi bardzo dobrze i słucha się jej fantastycznie. Kolejny taki wielki powrót właściwie 2014 roku. Mówię powrót, bo ta artystka co pewien czas wydawała płyty. Wydawało się, że już nigdy nic fajnego nie nagra, to już graniczyło tak lekko z obciachem, a tymczasem się udało. Yeah. cause it ain't no joke. For a uptown boy whose teacher has told him goodbye, goodbye, goodbye. When you are just a stranger, I was at your feet. I didn't feel the danger. Now I feel the heat. That look in your to Maria zawsze miała. Taką skalę, jaką ona ma, no, to się dostaje od Pana Boga i trzeba to umieć wykorzystać. Ona to wykorzystywała. Ale z tymi producentami, z kompozytorami bywało różnie. A ta płyta Me, I Am Maria, naprawdę bardzo w porządku w kategorii soul. Bardzo przyjemnie się jej słucha od początku do końca. Więc jeśli to było zaskoczenie, to kolejny album był już prawie szokiem. Can't let it out till the light is left.

Project. Tak zatytułowany jest najnowszy album Nene Cherry. Bodajże 16 lat trzeba było czekać na tę płytę, żeby ujrzała światło dzienne. Znaczy ona była dużo później nagrywana, tylko Nene Cherry nie chciała wydawać przez tak długi czas nowych rzeczy. Ale jak już wydała płytę, to absolutnie świat muzyczny ukląkł. Aczkolwiek nie był to sukces wielki komercyjny, ale chyba jej już to niepotrzebne. Zatem Maria Carey, Kelly's Nene Cherry, to wokalistki, które Michel Degocello oczywiście, to wokalistki, które wydały znakomite płyty w 2014 roku. Natomiast pojawiały się gdzieś tam spontanicznie nagrania innych artystów, których chcielibyśmy całe płyty, ale przyzwyczaili nas do tego, że wydają naprawdę fajne rzeczy. Teraz dwójka z nich, Janelle Monáe i James Tillman. I know when you